mila majko, ubava Erlena. Tri godini jas ja čakav, se ostane prezno. Jas ja ljubev, mila majko, a drug si ja zede. Ak, mila majko, zašto ja zaljubim? Rana v srce, mila majko, ona mi ostavi. Ak, mila majko, zašto ja zaljubim? Rana v srce, mila majko, ona mi ostavi. Nedela, mila majko, na venčilo pojde, a ja stojev, mila majko, na strana od meja. Digna oči me vide i solzi poroni. Ak, mila majko, paket si ja zemam, ke ja graba, mila majko, ako je ma žena. Ak, mila majko, paket si ja zemam, gdje ja grabam, mila majko, ako je ma žena. Si trgnav, da si odam, staga na srce to. I otidov, mila majko, pravo vome jana. Da ga v srce, mila majko, ja za zaboravam. Ne se karaj, mila majko, otis sum ja spijan. Ne se zaborava, majko, ubava Elena. Ne se karaj, mila majko, aki ja sum pijan. Lesno ne se zaborava, prva ta mi ljubav.